să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu sudași, cu săi bine de oameni, întotdeauna acum și fără și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, ne nădăjdea noastră, slavă ție! Cela ce închid de limbi de foc din ce l-au trimis pe preasântul său Duh peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune prea curate Maicii Sale, cu ale celor întru Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Dreților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, joi, biserica noastră va serba pe Sfântul Mucenic Ioan de la Suceava, a cărui sfinte maște sunt în țară la noi, ne-a proslăvit Dumnezeu cu acest Sfânt Mucenic apărând dreaptă ortodoxie. De asemenea, săptămâna aceasta este harț, adică nu se mai postește miercuri și vineri, urmând ca duminică seara să se facă lăsata secului de postul Sfinților Apostoli. Deci iată ne ajungi cu ajutorul Bunului Dumnezeu la 7 săptămâni, la 50 de zile de la învierea Domnului nostru Iisus Hristos din morți. Mare praznic împărătesc, praznic care culminează cu unul dintre cele mai mari evenimente după învierea Domnului Hristos a săvârșirii mântuirii omului. Și pentru a căuta să-l discernem pe cât mai pe înțeles în mințile tuturor oamenilor, acest praznic împărătesc, să apelăm puțin la filele istoriei să vedem de ce Dumnezeirea a făcut acest praznic, acest eveniment divin omenesc, din marea sa bunătate pentru mântuirea noastră. Întorcând orologiul istoriei, iată că după potopul lui Noe, un timp oamenii călăuziți de dreptatea lui Noe au călătorit pe calea bună a lui Dumnezeu. Așa cum s-a întâmplat și la începutul lumii, după ce au murit descendenții lui Noe, iată că diavolul a început din ce în ce să-și pună amprenta pre carnea omului și apoi pe conștiința lui, profitând de patimile lui, iarăși a început să-l depărteze de la Dumnezeu. Lumea văzându-se atât de depărtată de Dumnezeire, iată-o căzută din ce în ce ca o piatră prăvălindu-se din vârful muntelui, sfărâmându-se total. Iată-o căzând din ce în ce în păcate groaznice, urâte lui Dumnezeu. Așa ajungem la primul împărat al lumii cu numele lui de Nevrod. Împărat spurcat, păgân, împărat care a uitat noțiunea de Dumnezeu. Un împărat care era plin de plăceri sexuale și după el târâia tot poporul lumii. Deci iată-l în nebunia lui, depărtându-se de Dumnezeu, dezgolindu-se de haina dumnezeirii, acest împărat dă poruncă să se zidească un turn. În nebunia lui să facă acest turn ca urcându-se oamenii până la cer să bată război cu Dumnezeu. Deci dacă din începutul lumii îl vedem pe Lucifer, în toată slava lui îngerească, că vrea să bată Dumnezeu război cu Dumnezeu, iată-l acum pe om. Iată făptura lui Dumnezeu, bătând în mintea lui război cu Dumnezeu, crezând că făcând acest turn va ajunge la Dumnezeu și îl va pogorî pe Dumnezeu de acolo din ceruri. Acești oameni au încercat în nebunia lor să zidească acest turn în părțile Babilonului, prin părțile Irakului, Iranului de astăzi. Dimensiunile erau uriașe. Dumnezeu i-a lăsat în nebunia lui, sunt lor să se urce până la nori. Și văzând că nu se astâmpără, bineînțeles că nu aveau cum să aibă șanse de reușită, acum în era aceasta tehnologică, noi ne dăm seama ce înseamnă un turn să ajungi la Dumnezeu. Deci Dumnezeu, văzând că nu se astâmpără nebunia lor, le-a amestecat limbile, fiindcă de la Noe, precum și de la Adam, se vorbea o singură limbă în tot pământul. Iar limba aceea era limba ebraică, poate nu chiar asta de astăzi, fiindcă asta este, a primit foarte multe schimbări, dar aceasta a fost limba originală a lui Adam și a lui Noe. Și Dumnezeu a amestecat limbile tuturor lucrătorilor acestui turn. Și când meșterul cerea cărămidă, celălalt îi dădea var. Când cerea var, îi dădea apă și nu se mai înțelegeau, dar totuși în nebunia lor nu s-au oprit și au continuat turnul, mai cu a nevoie, dar s-au dus înainte. Dumnezeu, văzând atâta prostie în capetele lor, având certitudinea că trudind atâta zi și noapte în acest sclavagism de a ridica turnul, atât s-a mâniat încât că a trimis un vânt puternic, un cutremur și a căzut pe toți de acolo de pe turn și unii au pierit sfărâmați împreună cu împăratul lor, iar unii au fost metamorfozați, adică schimbați din înfățișarea de om și au ajuns fel de fel de schimonosiri care sunt și în lumea de astăzi. Prin podișurile Tibetului, prin îndepărtata Himalaie, prin pădurile Virgine, sunt și acum oameni schimonosiți de la turnul lui Babel. Conștiința o au de om, dar trupul lor este schimonosit, de exemplu jumătate ca jumătate om. Alții au o ureche, urechile le-au atât de mari încât că atunci când se culcă, una și-o așterne sub el și cu una se acoperă. În alte îndepărtate ținuturi ale pământului sunt oameni care au numai un ochi. Sunt oameni care nu au gură și se hrănesc doar cu un miros. Deci fel de fel de creaturi schimonosiri de la turnul Babel. În schimb, conștiința le-a rămas tot de atunci, având regretul că a greșit împotriva lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, deci în adâncurile istoriei găsim o amestecare a limbilor. Iată lumea cum de acum se duce înainte, parcă tot depărtându-se de Dumnezeu și împrăștiindu-se limbile acestea în tot pământul. Ajungem la poporul iudeu, cum se formează ca număr vorbind în robia egipteană. Dumnezeu auzindu-le strigătul de jale, strigătul de durere sub chingile lui Faraon, iată că îi scoate cu mână tare și cu braț înalt din robia egipteană. Și iată ieșiți din Marea Roșie. Cu mare minune Dumnezeu, desfăcând marea, se salvează tot poporul iudeu. Și după cum mărturisește Scriptura, la 50 de zile după ieșirea din Marea Roșie, Dumnezeu în muntele Sinai le dă tablele legii poporului iudeu. găsim o mare similitudine, o asemănare între darea legii poporului iudeu și predarea legii evanghelice. Deci la 50 de zile se dă legea și de atunci a rămas ca praznic împărătesc în poporul iudeu în Vechiul Testament să se serbeze. Atunci, deci, Moise se urcă în muntele Sinai și postind 40 de zile primește tablele legii. Aici, de la învierea Domnului Hristos, la 50 de zile, Dumnezeu trimite Duhul Sfânt. Acolo, înainte de a se da legile, tablele legii, s-au auzit tunete și fulgere. Aici, în Ierusalim, la 50 de zile, deci culminând cu acest moment al cinzecimii, se dau cu tremur mare și în vuiet mare, după cum mărturisește Evanghelia, darul acesta trimis de Dumnezeu a Duhului Sfânt în chip de limbi de foc. Acolo a fost foc și fum și tunet. Aici acel foc se metamorfozează în formă de limbă. 12 limbi de foc poposesc pe cele 12 capete ale apostolilor care stăteau pitiți, încuiați de frica iudeilor în casa uneia dintre cei 12 apostoli, să nu-i omoare jidanii. Atunci a fost mare spaimă și cutremur în tot poporul iudeu. Aici găsim mare spaimă și cutremur când apostolii sunt puși față în față cu acest eveniment. Atunci îngerii trâmbițează din ceruri cu sunete groaznice, străfulgerând sufletele tuturor iudeilor, trâmbițează legile. Aici apostolii se fac ca niște trâmbițe, fiindcă cuvântul lor dus pe Mapamont era ca un fulger, ca un tunet în inimile tuturora a păgânilor care se converteau la creștinism. Iubiților credincioși, cercetând Sfânta Scriptură, vedem că numărul de 7 poartă o oarecare sfințenie. Găsim că Dumnezeu a făcut lumea 6 zile, iar la 7-a zi s-a odihnit de lucrurile sale. Cum și în legea creștinească, avem 6 zile lucrătoare, iar la 7-a este zi de odihnă. Deci în legea veche se serba această zi a 7-a numită sabat. Tot acest număr de 7 îl găsim la prorocul Isaia, spunând că darurile Duhului Sfânt sunt în număr de 7. La înțeleptul Solomon găsim că înțelepciunea și-a zidit ei își casă pe 7 stâlpi. Strălucirile ortodoxiei sunt în număr de 7 cete. Adică Sfinții lui Dumnezeu sunt clasați după cum s-au ostenit în apărarea credinței și în viața lor strălucită în 7 cete. David spune în psalmii lui, de 7 ori în zi te voi lăuda, Doamne, deci iată-și prezența numărului 7. Enoch, care a fost răpit la ceruri, este a 7-a spiță după Adam. Atunci când evreii au cucerit Erihonul, din 7 trâmbițe au trâmbițat evreii și de 7 ori au înconjurat Erihonul și a 7-a oară au căzut zidurile Erihonului la sunetele trâmbițelor, aceasta făcându-se cu mare minune. Găsim apoi pe Mântuitorul cum cu 7 pâini hrănește 4.000 de bărbați în pustie. Iar la noi, în legea creștinească, găsim că la 7 săptămâni de la înviere sărbăm cinzecimea. Această cinzecime se sărba și la evrei, că le-a spus Dumnezeu prin legile lor, Israile, de 3 ori în an să te aduni și să te rogi Domnului Dumnezeului tău. Și aceste de 3 ori era la Paști, la cinzecime, deci 50 de zile după Paști și la înfingerea corturilor, toamna, la 1 septembrie. Lor le-a spus de 3 ori să se adune în Ierusalim și să se roage, fiindcă ei erau risipiți în toată lumea și nu se puteau aduna în fiecare zi să se roage în templul lui Solomon, în biserica din Ierusalim. Iar nouă ni se spune în fiecare zi să ne rugăm, nu de 3 ori în an, fiindcă Mântuitorul a parafrazat aceasta, de câte ori veți mânca trupul meu și veți bea sângele meu, moartea mea și învierea mea veți vesti. Iar aceasta se poate face în fiecare zi. Deci dacă iudeii se adunau de 3 ori în an, noi putem să ne adunăm în fiecare zi prin Sfânta Liturghie. Iubiților credincioși, iată ne ajungi la învierea Mântuitorului. După învierea din morți, la 40 de zile, după cum bine am văzut, s-a înălțat la cer cu tot cu trup. Dar înainte de a se înălța la ceruri, Mântuitorul i-a adus o odihnă în sufletul apostolului Petru, în sensul că el era atât de întristat pentru remușcările de conștiință care le avea lepădându-se de Hristos în cel mai greu ceas în curtea lui Pilat. Și Hristos nu a vrut să se înalță la cer fără a-l ierta pe apostolul Petru. Că atunci îi spune, Petru, iubește-mă, iar el parcă ca un leu răcnește din inima lui, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și a 3-a oară îi dă cheile împărăției cerurilor, că pe această piatră voi zidi biserica mea, adică pe piatra credinței la apostolului Petru se va zidi biserica lui Dumnezeu. Și iată la 40 de zile pe Mântuitorul înălțându-se la ceruri, dar odihnindu-i pe apostoli așa, trebuie să mă duc acolo, că de acolo vă voi trimite alt mângâietor. Dar dacă nu mă duc, acela nu va veni peste voi. Deci apostolii s-au întors în Ierusalim în mare tristețe că l-au pierdut pe dascălul lor iubit, înălțându-se la ceruri. Și acum stăteau în scârba lor, în necazul lor, așteptând acea făgăduință, ultima făgăduință a dascălului lor iubit. La 10 zile, împlinindu-se 50 de zile de la înviere și 10 zile de la înălțare, iată-i pe apostoli cum erau zăvorâți în casa uneia dintre apostoli în Ierusalim, speriați de ceea ce aud. Întâi vuiet mare, trăsnete și cu tremur acolo, în jurul locului unde erau pitiți. Și totodată deasupra capetelor lor se vedeau un chip de limbă, dar de foc. În momentul acela apostolii au început să vorbească în toate limbile pământului. Atunci li s-au deschis ochii lor și au început să înțeleagă Sfintele Scripturi și totodată s-au întărit atât de puternici încât că de acum aș trag la sorți toți unde le va căda sorțul să meargă să propovăduiască cuvântul Evangheliei a Împărăției lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, vedem că Mântuitorul se ridică la cer cu tot cu trup și ne punem întrebarea de ce toate acestea. Haideți cu ajutorul Bunului Dumnezeu să pătrundem sub coaja acestor evenimente, să vedem ce a făcut Dumnezeirea de fapt în adevăratul sens al cuvântului din tot ce s-a întâmplat. Noi știm că prin căderea lui Adam din Eden, călcarea poruncii, s-a așternut un zid de gheață între Dumnezeire și om. Dumnezeu era certat cu omul, fiindcă omul a sfidat pe Dumnezeu călcându-i porunca. Trebuia să vină cineva mijlocitor între cei doi supărați. Așa cum între doi oameni care se supără, cel care vrea să vină să-i împace trebuie să fie prieten cu amândoi, să fie o punte de legătură între cei doi, așa între Dumnezeire trebuia să vină cineva care să poarte atributele Dumnezeirii, dar și a omenirii. Pentru aceasta Fiul lui Dumnezeu, fața de mijloc a Sfintei Treimi, se coboară din înaltul cerului, smerindu-se și iată 9 luni de zile îmbrăcându-se în haină de carne, adică luând în sânguinile Maicii Domnului ca veșmânt al acestui Dumnezeu, carnea omenească, trupul omenesc. Și iată-L pe Mântuitorul născut în cea mai mare simplitate, în peștera Vitleiemului, în chip de om normal, un nou Adam din Fecioara Maria. Mântuitorul își urmează 33 de ani cursul său al vieții sale pământești. Iată-L răstignit pe cruce și vom vedea de ce, iată-L înviat și acum își ia trupul care l-a avut cu El și îl duce la cerul. Așa cum între doi oameni care se ceartă atunci când se împacă, se schimbă daruri, așa între cei doi beligeranți care era Dumnezeu și om, se schimbă darul. Darul care îl trimite omul pentru dumnezeire în cerul spre împăcare este trupul, fiindcă niciun dar pe pământ nu era mai scump decât ascultarea trupului de către legile dumnezeirii. Aș vrea să fiți foarte atenți la aceste cuvinte, fiindcă aici este chintesența creștinismului. Deci cel mai scump dar care îl dă omul în această împăcare între Dumnezeu și om este trupul care îl îmbracă Hristos. Dar acest trup îl vedem bătut, umilit, schingiuit, batjocorit, scuipat și omorât pe crucea Golgotei și totodată după ce suferă toate acestea, îl vedem înviat. Deci acest om, acest trup pe care îl dă omenirea, îl ridică fața de mijloc a Sfintei Treimi Iisus, Hristos îl ridică la ceruri. Iar de acolo Dumnezeirea trebuia să trimită în schimb dar omului. Și să vedem noi ce dar trebuia să trimită Dumnezeu. Bineînțeles, cam de aceeași natură cu darul care l-am trimis noi lui Dumnezeu. Dar îl vedem pe Mântuitorul trăgându-se în genealogia sa din neam arheresc, dar și din neam împărătesc. Deci trupul lui Hristos era din două vițe, de neam împărătesc și neam arhieresc. Așa trebuia să fie și darul pe care îl trimite Dumnezeu omului. Trebuia să fie de neam împărătesc și cu lucrare dumnezeiască. Iar acesta nu era decât Duhul Sfânt a treia față a Sfintei Treimi. De neam împărătesc, fiindcă este împărat, adică Dumnezeu, și de neam arhieresc, lucrând ca un arhiereu, lucrând de fapt prin darul arhiereului, mântuirea omului, și vom vedea cum. Ne punem de asemenea întrebarea de ce vine în chip de lini de foc și nu a venit ca un fulger, nu a venit în alt fel. Vine în chip de lini de foc că noi știm că focul arde tot ce întâlnește în cale. Oare omenirea trebuia să împărtășească de un dar trimis de la Dumnezeu ca să ardă toată mustrarea de conștiință a călcării poruncii lui Dumnezeu, adică să ardă păcatul? Dumneavoastră ați văzut că întotdeauna când te murdărești de păcat, te speri. Te speri cu apă, trupește fizic, dar conștiința nu mai poți spăla cu apă. Apa o aveam și avem prin baia botezului, dar conștiința nu aveai cu ce să o speli, și pentru asta Dumnezeu trimite acest foc ca să spele păcatul conștiinței. Și iată că dogmaticii lumii au pătruns și mai adânc și au pus întrebarea de ce în chip de limba a venit. A venit peste Sfinții Apostoli, pe capul Sfinților Apostoli în chip de limbă, fiindcă prin darul vorbirii se duce cuvântul lui Dumnezeu în lume și prin cele 5 simțuri, în special prin urechi, intră în conștiința omului și acolo, purtând darul focului, arde păcatul. Deci apostolii trebuiau să fie înțelepțiți ca să vorbească în toate limbile pământului. Fac o mică paranteză. Atunci când Mântuitorul vine la apostol și găsește că toată noaptea s-au ostenit și n-au vânat nimic, le spune: aruncați mreaja de-a dreapta corăbiei. Și când au aruncat-o, abia au reușit să o tragă la mal, și când au numărat, erau 150 de pești mari. Acești pești ce erau? Erau lumea, erau neamurile păgâne care veneau în plasa a Sfinților Apostoli, că ei de asta erau pescari. Adică ducându-se în toată lumea se făceau pescari de oameni, de sufletele oamenilor, vânându-i prin darul vorbirii și prin darul facerilor de minuni, în fața lor ca păgâni îi întorcea, îi vâna și îi aducea înapoi de unde au plecat, adică în staudul de unde au fugit prin ascultarea lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, deci din cauza aceasta se arată Duhul Sfânt în chip de limbi de foc. Vedeți dumneavoastră cărămida când o face meșterul. Ia pământ, îl amestecă cu apă, apoi îi dă o formă și îl bagă în foc. Și ați văzut că împreună cu focul se face acel lut moale, se face tare și bun de lucru, schimbându-i și culoarea. Așa este firea omului, care e din pământ însuflețit, fiind scârbos înăuntru lui, în sufletul lui, datorită păcatului, trecând prin focul Duhului Sfânt, se face strălucitor, se face ca un înger de strălucit. Dar spune Scriptura că nu a venit ca focul, ci a venit în chip de limbi de foc. Sau altă dată spune, a venit Duhul Sfânt la botezul Domnului în chip de porumb. În chip de porumbel, adică se arată în chipul porumbului, porumbelului care a vestit lui Noe că a încetat potopul și în felul acesta a adus pace în sufletul lui din zbuciumul acela al morții. Deci aici vine în chip de limbi de foc, nu ca un foc, ci arătând darul lui că arde păcatul. Iubiților credincioși, de ce Dumnezeu a trimis acest dar? Și să vedem, este într-adevăr cel mai mare sau puțin din ce putea da Dumnezeirea? Noi oamenii materiali fiind și dacă nu avem o conștiință creștinească, ochii și urechile ni se uită zi și noapte după aur, argint, după plăceri. Dar de fapt acestea nu sunt decât niște chimere după care alergăm o viață și tot goi murim. Dumnezeirea trimite cel mai scump dar care s-a putut cobori vreodată pe pământ. Că doar putea să trimită Dumnezeu omului saci de bani dacă voia. Dar acestea toate erau stricăcioase. Și a trimis cel mai puternic dar posibil, Duhul Sfânt, că prin lucrarea Lui era mai mult decât aurul și argintul. Că spune undeva prorocul David, iubite-mi sunt, Doamne, cărările tale mai mult decât aurul și topazia. Că topazul este o piatră scumpă, foarte prețioasă. Deci cele mai scumpe materii, aurul și topazia, iată că nu valorează nimic în tot din aur și de argint și nimic nu a folosit. Oamenii bolnavi, îndrăciți, veneau la apostoli, că s-a dus vestea de ei, ca să-i vindece numele Dumnezeului lor. Și iată că numai cât nu rosteau în numele lui Iisus Hristos, a Dumnezeului celui viu, vindecă-te! În numele lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, Tabita, ridică-te! În numele lui Iisus Hristos, diavol, ieși din chipul și asemănarea lui Dumnezeu! Până și umbra apostolilor vindeca! De multe ori dumneavoastră ați văzut când ești cuprins de o frică, de un necaz, ești în stare să-ți cheltuiești toată averea să ieși din acest impas. Și s-ar putea să o cheltuiești și tot nu rezolvi. Și rugându-te lui Dumnezeu, iată că Dumnezeirea coboară acest dar al Duhului Sfânt și te scoate cu mână tare și cu braț înalt, din necaz, ștergându-ți lacrima obrazului și durerea și zbuciului inimii. Cred că sunt de prisos aceste cuvinte, fiindcă majoritatea dintre noi am fost zbuciumați în cărările vieții noastre și am apelat la Dumnezeu poate mai mult și mai puțin și am văzut cu adevărat lucrarea Duhului Sfânt. Iubiților credincioși, atunci când Hristos se ridica la cerul cu tot cu trup, îngerii lui Dumnezeu strigau, ridicați voi porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Strigă îngerii către porțile împărăției lui Dumnezeu că intră Împăratul. Cine era Împăratul? Era trupul omenesc, sfințit prin jertfa de pe Golgota. Pentru aceasta noi tânjim în subconștientul nostru mereu după împărăția care o avem moștenire de la Dumnezeu. Noi pentru asta ne uităm instinctiv în sus că ne dorim mereu împărăția din care am căzut. Ca acest trup care l-a luat Hristos de pe pământ, l-a așezat pe unul din scaunul Sfintei Trăimi. Gândiți-vă dumneavoastră câtă noblețe poartă chipul omului, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu există în tot universul chip mai frumos, noblețea chipului mai mare decât cea a omului. Noi purtăm însușirile Dumnezeirii. Și mai ales că venind fața de mijloc a Dumnezeirii, ne-a sfințit trupul nostru, materia ne-a sfințit-o și ne-a urcat-o, așezând-o întâi născută în împărăția veșnică. Să vedem jertfa de pe Golgota ce a făcut. Spune Apostolul Pavel că ștergând zapisul ce era asupra noastră, care era potrivnică nouă și pe acela l-au luat din mijloc și l-au pironit pe cruce. Adică trupul lui Adam putre, stricăcios, dezgolit de darul Dumnezeirii prin neascultare din Eden și săgeată otrăvitoare a diavolului, a fost pironit pe cruce. Adică acele cinci piroane nu au simbolizat decât spargerea zapisului diavolului. Deci păcatele omului înainte de la naștere și până când se botează se șterg prin darul botezului, iar păcatele omului de după botez se șterg prin milostenie, prin viață înaltă, prin pocăință, prin rugăciune. Nu cum fac majoritatea sectanților, își dau drumul trupului în cele mai mari urgii și plăceri, zicând că pentru mine a mijlocit Dumnezeirea, s-a schingiuit pe crucea Golgotei și eu merg cu drum deschis sus în ceruri. Deci, dragi credincioși, acest dar care este cel mai mare pe care l-a putut trimite Dumnezeirea pe pământ, l-a dat omului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a dat cuțitul și pâinea în mâna omului, dar acum faci ce vrei. Darul Duhului Sfânt lucrează în primul rând prin clerici, că lor li s-a dat puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor. Un preot fără darul Duhului Sfânt este ca un mort fără viață, deci. Deci darul Duhului Sfânt lucrează prin el și nu preotul, în sine, ca fizic, ca materie, ca trup din lut. Iar Duhul Sfânt, purtând însușiri nobile ale Dumnezeirii, stă în trupul acelui preot, chiar dacă este murdar prin viața lui până când Dumnezeu îi curmă viața datorită mărșăviilor lui. Dar pentru credința omului el lucrează, că atunci când ca un creștin te duci la biserică și te rogi și invoci rugăciunile preotului, nici nu-l cunoști, apelezi la el nu ca la un om, ci la darul din el. Deci apostolii mergând în lume, lumea când apela la ei nu se ducea ca la niște oameni, ci se duceau la darul care îl purtau, acest dar primit prin pogorârea Duhului Sfânt. Ne mai punem încă o întrebare, de ce Duhul Sfânt a venit la 10 zile de la înălțare? Apostolii cât erau împreună cu Domnul Hristos prin toată Palestina erau de o faimă cutremurătoare. Și iată că Dumnezeu anume îi lasă atâta de deșerți timp de 10 zile ca să cunoască slava darului care l-au primit. Că ați văzut dumneavoastră, sănătatea noi nu o prețuim și nu ne dăm seama ce dar are decât atunci când o vezi din revers, din boală. Lumina soarelui nu o slăbești și nu o prețuiești decât atunci când tinzi spre orbire. Și deci toate acestea le vezi din revers. Deci apostolii au fost lăsați 10 zile goi de darul Duhului Sfânt. Erau ca un nimic. Ei între ei, ei în fața lor. Și apoi când a venit darul Duhului Sfânt peste ei, s-au înnobilat și au devenit chiar o spaimă în fața tuturor păgânilor. Iubiților credincioși, deci acest dar care ni l-a dat Dumnezeu la nouă și prin care noi ne mântuim, trebuie păstrat cu mare sfințenie și această păstrare nu se face decât păzind legea lui Dumnezeu. Ați văzut dumneavoastră că nu o să vedeți niciodată o albină care este atât de curată stând pe murdărie. Deci cu atât mai mult darul Duhului Sfânt nu va sta pe pământ acolo unde vede mârșăvie. Perfecți nu putem să fim niciodată, dar măcar în conștiința noastră, în trupul nostru neputincios, să vadă Dumnezeu voință. Vedeți dumneavoastră un om care este legiuitor, mai mare peste ceilalți. Are o funcție, are un sceptru al puterii și cuvântul lui tună și fulgere. În momentul când i s-a luat sceptrul puterii, este un nimic. Deci avem cazul lui Ceaușescu, avem poftim un judecător, un procuror, cuvântul lui tună, trimite chiar la moarte. În momentul când i s-a luat darul pe care îl poartă, este un nimic, un om ca și tine. Așa este aici, în momentul când ți se ia darul Duhului Sfânt, ești un nimic. Diavolul se joacă cu tine, ești dezgolit, ești dezarmat. Pentru aceasta, masoneria, evreii, păgânii, au căutat să-l distrugă pe om din noblețea lui, certându-l cu Dumnezeu. Au mers până la atâta mârșăvie încât că să-l facă pe om să înjure, să-l facă pe om să-și arunce măcar o privire urâtă spre cer și în felul acesta darul Duhului Sfânt se depărtează din ce în ce de pe pământ. Pentru asta s-a luat și pacea de pe pământ, pentru asta s-a luat dulceața de pe pământ și cele care erau frumoase și dulci cândva, acum sunt de repudiat. Fiindcă Duhul Sfânt se retrage din ce în ce mai mult datorită mârșăvii și a putorii păcatului care îl săvârșește lumea cotidiană nouă, noi înșine fiind în lume. Deci, dragi credincioși, așa cum avem o comară și zi și noapte stăm lângă ea și o veghem să nu o pierdem, aflați că această comară este nemuritoare, este o comară absolută în frumusețea ei, în tot ce poate să ne aducă nouă ca odihnă și mai ales mântuirea sufletului. Și dacă o comară materială se păstrează atât de greu, dar darul Duhului Sfânt, cât de greu se păstrează. Și totuși, dacă ești un om prins în legile dumnezeirea bisericii, atunci te vei împărtăși de darul Duhului Sfânt, iar dacă nu, îți va veni darul satanic, care este opusul darul Duhului Sfânt. Iubiților credincioși, după cum este obiceiul Bisericii Ortodoxe, acum în continuare vom face și vecernia cumulată cu rugăciunile teiului. S-a obișnuit să se folosească teiul sfințit prin rugăciuni și împărțit credincioșilor ca semn a acelei pogorâri a Duhului Sfânt. În unele părți se folosește nucul, fiindcă frunza de nuc, ca și frunza de tei, are o oarecare formă de limbă. Și pentru asta, biserica, atât cât s-a priceput în nimicnicia noastră, sfințim teiul și luăm ca pe un lucru sfânt, și îl punem acolo, la o icoană, amintindu-ne de darul care Dumnezeu l-a pogorât astăzi peste oameni. Dragi credincioși, bunul Dumnezeu să ne dea o fărâmă din darul Duhului Sfânt în conștiințele noastre și să ne apere în cărările vieții noastre, iar Lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.